sono ghignai. Amikor nem kell összegyűjtened 127 zárjegyet, és beszállítanod a legközelebbi zárjegy beváltóba. Nem kell soha el nem távolítható matricákat ragasztanod a frissen fényezett autót hátuljára. Nem kell kiöntened 25 liter üdítőt feleslegesen, hogy az üveg alján végre megpillanthasd a titkos kódot. És nem kell lekaparnod, kivágnod, összeállítanod, megfejtened, felbélyegezned és feladnod. Mert ennél sokkal könnyebb nyerni. Csak egyszerűen hallgasd a Rádió Café 98.6-ot, és te lehetsz a 20 szerencsés egyike, aki elutazhat Korfura az Eurotourszal. Ha mégsem, akkor is nyerhetsz mást! Rádió Café 98.6. Gyertek, és minden nap nyertek! Ponson a gitár, on tourné de tambour, while j'accorde ma basse. Un, deux, trois, quatre! Nous faisons un vacarme de tous les diables. Chantez juste ou chantez fort. Je m'en fiche, je me fais la rac à la musique classique. Edith Piaf ne regrette rien. Pour les discothèques, monsieur, je suis allergique au jazz. Passez, s'il vous plaît, sur le jukebox. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu fais le rythme, la cadence, la chanson alors. Musique moderne, populaire, c'est un organe, à la mode. Alors enfants, foudrez-vous, branchez les guitares, chantez les guitares. Je m'en fiche, je fais le rack. Oh. remény. Gyűlölet. Na! Okay, boys, get ready to take the gas. Kettő! A Rádió Café 98.6-on. Továbbá is szupersztárunkkal, Dobrai Saroltával. Hogy érzed magad nálunk? Nagyon jó, főleg, hogy ennyiszer meghallgathatom, hogy szupersztár vagyok, így teljesen az értékelésem az egekig szárnyal. Azt tudod, hogy erre a férjet fizeted be? Ez egy játszmaszerű, önkiszabadító lélekterápia? De nem arra, hogy rá, csak örömet akar szerezni. Bezárkozott embereket hozunk ki? Önértékelési problémáim voltak az utóbbi napokban, és mindig megoldja. Olyan ilyen kerekjáték egyébként. Ő mivel foglalkozik? Sok mindennel, de ahol megismerkedtünk, ő egy fitnessedző többek között. Ő de az, táncot tanít, meg hasonlókat. Úgy ismerkedtetek meg, ahogy a fitnessre. Nem ez a szétdurranós, gyúrós fajta. Hanem az izmos szálkás. Ha három férfi színész közül kellene valakihez hasonlítanunk, akkor mondjuk Jack Nicholson, Alec Baldwin, nem vagy William Baldwin. Vagy Marlon Brando. Vagy Marlon Brando. Vagy Sinkovics Imre. Az hát két utóbbi keveréke. Nem tudom, nem akarom senkihez sem hasonlítani. Jó. Jó, hogy ezen túlléptünk. Akkor ne hasonlítsuk őt senkihez. Mert nem lehet, minden ember egy sziget. Ugye? Ma éjfélig lehet szavazni a Volt Folium. Igen, most olyan furcsán hallak, Tamás. 0620, hogy van az a szám? 0620, 2020, 0620. Biztos ilyen. Valami ilyesmi. Nem 20-200, mert azt nem herotozzuk, mert ez egy nagyon jó kezdeményezés. Épp nemrég beszéltünk egyébként így. Erről. Pontosan magával Lóbenvegy Norbival, aki a díj alapítója, mint egy mai levélben, bizony, és azt mondta, hogy ömlenek az e-mailek. Nagyon sokan. Ömlenek az SMS-ek. Csúriba vagyok. Elképesztő. Igen, én hajnalig csúriba leszek. Annyira komoly, már le kellett venni a gépet, mindent. Nem bírtat, olyan mindent így alá kellett rendelni. A sávszélességnek mind a két vonatkozásban, bizony. Nagyon helyes. Haló! Haló, szia! Dobra is adott, ahogy. Ő is jelentkezik az MTV-ben, a sztár műsorvezető kerestetikre. Hogy kerültél te a televízióhoz? Televízióhoz egy véletlen folytán kerültem. Volt, a televízió hirdette, hogy keres új arcokat, és pár ember ösztönzésére az utolsó nap. Jelentkeztem. Hogy nem beadtam az önéletrajzomat, és aztán véletlenül túljutottam minden fordulón, és ez történt, a sors magával ragadott. Emlékszel azokra, akik ezek voltak? Pár ember. Hát, homályosan, de úgy valami rém. Most így egy hány a televízió? Nem, hogy miből áll, azt kérdezni, hogy miből áll a felvételi, a stage-ek azok mik? A felvételi? Hát először is ugye az első stage az egy önéletrajz, és egy, azt nem tudom, hogy kellett-e hozzáírni valamit. Szerintem az önéletrajz, igen, fotó valószínűleg. Utána... stage van. Szerintem is simán valamit föl kellett olvasni súgógépről. Stage a következő... Ami aztán később kiderült, hogy ez egy tök fölösleges és rosta volt. Igen, de nincs súgógép. Igen, mert nem lettem híradós, meg semmi más. Aztán... De ne, valami ne feladat. Szerénykedj. Na ne igen, mi a feladat? Ne szerénykedj. Stage 3. Ja, valami feladatot megadtak telefonon, hogy valamiből föl kellett készülni, már nem tudom milyen témából, 2 vagy 3 percet, és akkor azt kellett előadni. Stage 4. Nyelni kellett egyet a fizetés láttán. Nyelni kellett egyet, igen. Nem, az később jött, úgyhogy utána ez mindegy. Úgyhogy körülbelül ez volt. Ez volt. Volt a stage 8, bemenni a helyi Bentley szalomba. Azt kérem. Az első hónap igen. után azt mondani, hogy mit-e? Itt majdnem megbuktam, mert hogy nem tudok vezetni, de aztán azt mondták, hogy egyetlene. Sofőrrel adják, nem? Hát ennyi benzínhez. Belefér. Sarolta is, össze tudnád foglalni az eltelt évek tapasztalatával, hogy azoknak az embereknek mit üzennél vissza, akik így mondták, hogy végül is akkor menjél el? Itt vagy úgy őszintén. Én szeretem azokat az embereket, úgyhogy most nem akarok nekik semmit üzenni, és ezzel nem azt mondom, hogy nem szeretem azt, amit csinálok. Ez egy összetett dolog, és szerintem ez nem az a fórum, ahol ezt én most teljesen... őszintén kitálalod. Hát... igen. Na most tudod, hogy kicsit azért most privátban vagyunk, hogy úgy mondjam. Lehúzzuk a mi kicsit. Egy egész bensőséges társaság van. Megbántad? Itt a Facebook klubban. Szeretettel fogadlak titeket. Szervusz. Köszönöm, Béla, hogy eljöttél. Sasi, megjelent az új folklemezed. Akarsz erről beszélni? Amiről? Kaptam bakelitet, Bobby, belehallgatunk? Ajaszban, mert születésnapom is volt egyébként. Szóval most mi van? Nem az van, hogy egy kicsit azért mondjuk így, hogy mondjam, életet forgó színpadához valaki éket vetett, vagy éket tett, nem? Életem forró színpada szerintem még abszolút alakulóban van, és meg fognak jelenni azok a szereplők és események, amiknek kell. Úgyhogy ez csak egy pici kis állomás. Egy jutalomjáték, egy kellemes állomás. A miniszteri székig. Igen. Bársony. Székig. Bársony székig. Milyen jó, te bársony szék, az országgyűlés elnöke is nő. Elképesztő. És lehet, hogy az Egyesült Államok elnökét is elnöknői jelölt. Szóval a Hillary Clinton lehet, hogy ki fogja ezt magának kombinázni. Bizony, bizony. Én nem szeretném. Megírta, hogy milyen pillanat volt, képzeljétek el, hogy most megjelent a könyve, és ezzel kapcsolatban egy kampány. Igen, igen, igen. Egy nő bevetni az atomot szemben, tehát azért lehet, hogy például... Ez nem egy érdektelen lehet, kérdés. Lehet, hogy például Pesten az esztétika szakra nem vették volna fel a George W. Bush-t annak a felvételi kritériumrendszernek alapján. De Saci, te bevetettél, hirtelen haragú vagy? Attól függ, hogy miről van szó. Ledobnád az atomot, mondjuk úgy, hogyha... Megnyomnád a nagy piros gombot? De a mostani eszem szerint nem, aztán ki tudja, hogy borul el az ember, nem? És egy sosem dobnám le az atomot. Hát én se. Igen, én azt mondom, hogy semmit ne jelentsen ki az szerintem ember. Szerintem, több férfit a politikában. És Atomcraft. Nine Dunker. Na, hallgassunk bele ebbe a... Hirtelen meglódult a gegerben, nem. Hallgassunk bele ebbe az ajándék. Lemezbe. De az végén engem is elítéltek volna, most így elkezdtem volna. Ha nem jönni a Geigen újra lent az óvónőt, nem? Mi ez? Hol vagyunk? Ez az. Új helyszín. Vezess, új utakra, Lucifer. Jézus, ez a falanszter, nem? Mi ez? Úgy érzem magam, mint egy ilyen időgépes lengyel ifjúsági filmben. Hol vagyok, egyenruhás emberek? Szakos, passzol a mai álmomhoz ez a zene. Sárkány lehelete. Ezt én ma megálmodtam. Az irodalom birodalom. Ez rádió kafé. Ez a számom. Komolyan? Dezsavűd van. Hülye vagy? Dezsavűd van. Dezsavűd! Fogcsorába lépte. Sárs lett az új cifán. Szóval. Tudjuk, hogy honnan. Ki nyújt kitől, tessék? Aus Deutschland. Ugyanis ez nem a Takács Tamás Dirty Blues Band, hanem... Hát ki tudja, hol a borító? Sose hallottam róla. Nem? Ez Stefan! Sárt lett az úrcipő. Stefan Diesteimann. Utrojába lőtte. Und die Folk Blues Band. Aus der DDR. Ami Maxis! Szépen Kenny azért van valaki a Weltmeisterrel, ezt halljátok, nem? Kocsiba való, nem? Talán lesz belőle egy zenekar is, de lehet, hogy egyedül van az ember. Várja, hallom, jön be a Ferenci Gyuri. Jó. Nagyon jó. Saci? Kocsiba, nem? Ez most nem fog hozzáfűzni semmit, azt hiszem. Ennyi? Elzárnád egy karanténba szívet szerint az éjszeseket? Hogyha meg lenne hozzá a hatalmad? Hallgassunk bele egy másik szám, kérdem, hogy van ez zenekar. De szerintem te sem. Nem. Csak úgy egyet gondolunk-e. Te abszolút. Éjszeseket te elzárnád egy karanténba, hogyha meg lenne hozzá a hatalmad? Igen. Húha. Kettő egy, igen. Osszuk az érveket. Keményen koppant a szó. Lehet, félek hogy... nagyon. Jó a csávó. Van zenekara. Nem, de szerintem velük az együtt kell valahogy tudni élni. Nem, meg kell oldani. Karanténba zárni mindenkit, ezt nem lehet. Ez igaz, meg lehet oldani. De az abszolút rasszista az azért lesz végén marhára toleráns, mert rájön, hogy logisztikailag az kivitelezhetetlen, hogy mindenkit be lehet zárni, nem? Jó, hát nem szabad mindenkit bezárni, de valahogy azért meg kell jelölni. Jézus Isten! Az a legegyszerűbb, hogy megnyújtjuk őket. Igen, nem mindegy. De ez furcsa. Ne, egyébként azért, mert ez kulturális okokból. A legfontosabb az, hogy idén is legyen sziget. Azt mondom. Ezeket a dolgokat mindenki meg tudja beszélni, és így... Igen, én megyek itt a fórumra, így van. Hallgatjuk meg ezt a blues-t? Engel Beth Humperdinket, amikor egy kicsit mást játszik. Kérlek szépen, Stefan Diesteimann. van zenekar, ez már kiderült róla, de nem túl jó. Nem azt mondom, hogy rossz, hanem azt mondom, hogy inkább ez egy ilyen, ez nem egy ilyen pörgős estére való, hanem ez egy, tudod, olyan egy szivar, egy konyak, és akkor hogy egy lemez így végighallgatod. Jó, hát nem? Akkor ezt most ne. Akkor AC/DC-t inkább? Laci? Milyen zenéket szeret? Saroltam. Nagyon sokfélét. Ezek a konkrétumok, amikor ennyire be voltam határolódva, ez akkor még a fiatal évem ívenek evődött, amit az előbb már említettem. A Depecs. Az AC/DC-t megszeretted később? Az AC/DC-t volt olyan, igen. Egy-egy pillanatra maximum. Hajadat így nem lobáltad otthon egy kicsit? Léggitározás? Gitározni, ezt tanultam. Ezt keményen tanultam. Itt van például egy tisztességtelen ajánlat. Hogyha azt mondanák, hogy főműsoridőben ezentúl minden héten műsort vezett az NBC-n, de ezzel a csávóval, az atlétás sapkással, a bunkóval. Igen, és a média felé el kéne játszani, hogy férj és feleség vagytok, ez nem? Simán. Csodálatos vendégünk. Modern kor, modern média, jövünk itt a Saroltával. Jazz Café. És tényleg minden szerda este 11-kor a HRZ után. most, hogy mindenki kiment, akkor elmesélném, hogy eszméletlen utazás volt, gyerekek, de kimentek a vendégek, és kiment most Laci is. Namíbia egy nagyon nagy ország, amelyik nagyobb, mint Franciaország. Másfél millió ember lakja, Windhoeknek hívják a fővárosát, ahol 250 ezeren laknak, tehát kevesebben, mint Miskolcon. És tulajdonképpen homok és kősivatag fedi az országot. Van egy különleges virág, aminek az érintése is halált okoz. Ez egy kaktuszfajta, ilyen kaucsukszerű mérge van. Csodálatos élmény nézni, ahogy legyilkolja az embereket. Egyszer 15 busman tüzet rakott ebből és húst evett, mindannyian meghaltak. Namíbia egy kis boldog ország. Jimmy Pop and I'm a dumb white guy. I'm not old or new, but middle school, fifth grade, like junior high. I don't know, mofo, if y'all peeps be bugging, giving props to my hoe, cause she fly, but I can take the heat, cause I'm the other white meat, known as Kid Funky Fried. Yeah, I'm hung like planet Pluto, hard to see with a naked eye, but if I crashed into Uranus, I would stick it where the sun don't shine, cause I'm kind of like Han Solo, always stroking my own Wookiee. I'm the root of all that's evil, yeah, but you can call me Cookie. The roof, the roof, the roof is on fire. The roof, the roof, the roof is on fire. The roof, the roof, the roof is on fire. We don't need no water, let the motherfucker burn. Burn, motherfucker. Yo, yo, this hardcore ghetto gangster image takes a lot of practice. I'm not black like Barry White, no, I am white like Frank Black is. So if man is five and the devil is six, then that must make me seven. This hockey's gone to heaven, but if I go to hell, well then I hope I burn well. I'll spend my days with JFK, Marvin Gaye, Martha Ray, motherfucker. Asszonyt kérdezett Tamás. Hát én azt tanultam. Fuvolázni tanultam. Először még egy kicsit szofisztikáltam. Először furujázni tanultam, és csak utána fuvolázni. Te tanultál zenélni? Gitározni tanultál, azt mondtad. Tanultam gitározni és zongorázni, meg zenét hallgatni tanultam. Nem tud főzni. Nem tud főzni alapételeket. Az micsoda? Alapételeket tudok. Fitness ételeket tudok főzni. Összekevered a turmixot? Salátát tudok főzni. Fölvágsz egy paradicsomot? Instant rizssel például. Fú. De nagyon jól el tudom készíteni. Belerakom szívemet, lelkemet. Azt hát ez a fontos egyébként, a szeretet szerint. Szósz is van hozzá, vagy egy szárazon? Szósz az persze van, főleg, hogy a szósz. Ha, de jó volt. Van szósz. Van büntetésünk, képzeld el. Azt hiszem most ezt be is kell, hogy vessük. Amenneten. Összeáll gyerekek újra a zenekar. Hogy minden poén emlékezetes maradjon, most egy kicsit megdádázunk, jó? Nem fog nagyon fájni. Nehogy elkedvetlenedjél. Mi ám nagyon szeretünk téged. Jó, így van. Érzem. Azon a gyerek egy fél évig például olyan szomorú volt, amikor egyszer ez a volt a izé. A bünti, hát mindegy. Meg a dínos végvélkúp. Na. Volt, hidd el, nem én akartam így. Hat láb. Szerelemről álmodtam, és vártam, hogy hívj. Latinos lett, Boris, latinos lett. Régedben volt, önkafés. Hidd el, akkor sokat akarta így. Játszhatnánk napközben is, nem? Nem. Reménynek látszottál, de láttam, hogy hívj. És ugrik. Miért? Ugrik, vagy mi volt benne egy ilyen? Jó van, jó van. Te érted. Most elmondom, mi a sztály, gyerekek. Hú, nem tudom, nem. Vilmányi Gabi ott van még. Azt nézd. Ott vár. Fáj, Bobika. Csak azért, hogy szeres a számcím a gyerekek, itt a rádiókat, hogy 96-on. És leváltottunk így a alter stílusra, mint a bridge. Nem. Kész van a gyerek. Vegyük ki. Bobi, jó van. Kelemen Tamás, ének gitár. Vilmányi Gábor, ének gitár. Énekfelvétel. Vilmányi Gábor. Ő az Kelemen Tamás. Gyulai Zsolt, mastering. Laci, rosszul van a gyerek, csinálj valamit. Hát így jön egy kis bor, kis van. Add oda neki, hát azért nyugtál. Milyen bor? Utána már mindegy. Ne, inkább szabadítsuk meg a picit szerintem. Mit csináljunk Vilmányi Gabiékkal? Húzzuk le őket. Jó, játsszuk ki. Sorsoljuk ki egy hallgatónak. Valakinek kell ez a CD. Igen. Aki meg akarja kimélni a cukrászt attól, hogy odaadjuk neki, és alá is írassuk vele, hogy szereti az átvétel fejében, az telefonáljon. Bizony. Bizony, mert csúnyozunk. Na, hol tartottunk? Apunál, meg az ételeknél. Az étel, apunál. Főzésnél, igen. Szósz, ha szósz. És tartottam. Akkor mit vacsoráztok ti a férjeddel? Ilyen fitness kajákat? Fitness kajákat vacsorázunk, salátát vacsorázunk. Nagyon. És mindent, ami otthon található, vegyítve, körítve, szószolva. Körít is esztek? Büntessünk meg engem is. Te akarod ezt. Van másunk is egyébként, de mindegy, csak a büntetés gyanánt. Mert itt van például, Laci, csak hogyha már ezt így kimondtad. A büntetés szót? Hajnalkat a featuring Varga Miklós. Ezt az Európát éneklik, vagy nem? Megkísértem volna. Köriért kapom? Ezt a köriért. Körítés. Szétbüntetek mindig. Tényleg működik ez a büntetőrendszer. Ez ilyen, szóvicce rendszer. Ez rap lesz? Megkísért a múlt. Ki fog jönni a játék katona? Igen. Elsárgult lapokat. Elsárgult lapokat. Régmúlt időkről itt maradt néma tanuka. Benne lesz az, hogy Ave Maria. Ódon falak közt szólt régi dalokat. Régi dalokat. Ódon falak között. A múlt. Zenebutik, nem? Hogy a Hyatt szálló külön termében kukkantottunk bele egy érdekes zenei projektben. Uramisten, végén meg visszajött. Hoppá! Végén meg visszajött egy pillanatra a Miki, nem? Nálam, kérem szépen magátra. Egész megfájdult a fejem, Tomikám. Lati, ez itt lesz a kezembe, és még egy ilyen, és vesszük elő újra, mert többféle mixban van rajta ez a szám. Jó, tehát ugye érdekes körítésben. Ott tartottunk. A vacsoránál a fél. Mindig a vacsoránál tartunk, majd más témára nem térhetünk. Halló! Halló! Szerbusz! Kérdezz! Sziasztok! Parancsolj, szia! Akkor voltam, amit az előbb mondhatok? Mi? ezt a CD-t lehet vinni, ez annyira borzalmas, hogy az már... A Manhattanért is szeretné játszani? Aha. Hát figyelj, csak egy percet értelmesen beszélgetsz, dobra is aroltál valami, ugye? Szerintem Frankon egyen áll a vásár. Csak rajtad, apám. Akkor esküszöm, nem, mondjuk, gyönyörű barna. Barna, szinte feketébe hajlik. Férjes asszony, de mondjuk egy olyat, hogy egy... Szóval mindegy, nem mondom meg, hogy mi legyen a vége. Ha érdekes lesz, és úgy ítéljük így a négy tagú zsűrivel... Akkor megkapod a Manhattan. A Manhattan CD-t. Én nem is vagytok benne négyen. De igen. Hát a gyerek. Plusz a... Chatman. Ugye két robotról lévén szó, az ő szavazatokat mi programozzuk, meg mi ketten. Igen. Így van. Igen. Na kezdjük. Jó, hát akkor dobjátok fel, van téve. Ne, ez volna a te dolgod. Dobra is arolta. Velem kell beszélgetned, szia. Vele kell beszélgetni, igen. Szupersztár. Beszélgetés úgy zajlik, hogy én hallgatok, te meg beszélsz. Nem. Ha nem mondod, tehát az mondja a beszélgetés. Elakadtak, nem Laci? Na gyere, küldöm feléd az inspirációt az éterben. Étterben vagy az ételem, az előbb itt a kajával, nem valami. De ne kérdezzél, beszélj, egy percet kell beszélned, hogy megnyer. Igen, mindjárt jön a büntetés. Büntetés, ilyen büntetés. Büntetés, nem volt szó, arról. Nem ismered a rendszert? Szóvic, én is most ismerkedtem meg vele. Jóvic, Móric. Kivel? Rajta van külön a karaoke verzió a Manhattan CD-n egyébként. De neki a büntetés hozzá már kicsikét. Hát van rajta karaoke. Mennék rá jobban. Valami értelmeset próbálj meg, tehát, hogy így az életéről. El tudod énekelni a csajodnak mesztelenül. Az ő életéről? Valamit, ami eszedbe jut. Szerinted hogy néz ki ő? Na hát az életben, mondjuk mi ilyet? Olyan 170 most lehet. Stimmt. Így hangból ítélve maximum a 24. Ez szuper stimmt, ez nem ennél még fiatalabb. Már ezzel paraszt voltál. Mondjuk zöld szem. Hát középig érő barna hullámos haj. Nem hát. Megcsináltatottak a mellei, vagy természetesek egy nagyon, tehát ez fontos, ez a hangjáról is. Azért. Hangjából? Vaj, nagyon vigyázzál, mit válaszolsz, most van a kezünkben a lemez. Igen. Most van a kezünkben a lemez, nagyon figyelj, mit válaszolsz. Igen. Nem a méretre kérdezünk, hanem... Hogy valódi vagy csináltatod? Igen. Ha már rákérdeztek, akkor szerintem most azt mondanám, hogy csináltatod, de egyébként valódi. Köszönöm szépen. Na de most mit mondod? Tehát, hogy ő azt mondaná, valódi, hogy csinált, azt valódi, mondta, hogy valódi. Jó, hát... Saci, ezt nem egyeztettük adás előtt. Ti paramétereitekre is lehet... Mi is mondjuk, hogy szerintem csináltatok te vagy valódi? Hát simán átmehetünk akkor mocsak ki műsorba, hogy ne? Na, és szerinted mi például, mire vagy kíváncsi, hogy mit tippeljen meg rólunk? Már ti rólatok? Igen, most Sarolta... Azt majd eldönti. Tippeljen meg valamit róluk. Hogy mi hogy nézünk hiszen ki például. Hiszen hatlábú a Manhattan, tehát három emberről kell valamit kitalálnod. Sacival kapcsolatban mindenben igazad volt, tehát mindenben, mert hullámos nem megyünk vissza. Hullámos, csak nem a hát középig. Ja. Nem baj, csak most néhány dologba érted, de régebben olyan volt. Odaadjuk a CD-t? Simán, de mondjátok, majd nem küzdöttem meg érte. Nem. Végig egy kérdést, amit viszont nem tudhatsz, tehát igen. Mert ugye Saroltából felkészülni, hát ugye nem egy nagyon nagy kunc. Ott az internet, ugye. De például, hogyha azt kérdezem tőled, igen. Hogy Tomi Namibiában. Tomi Namibiában. Igen. Mondjuk három válasz. Mit tartott a legnagyobb élménynek? Jó? Oké. Három válasz, és akkor ABC, és hogyha eltalálod, igen, akkor ízé, persze, hát igen. Azt, amikor éreztem már, hogy elkapja ez a nagyon gyors lefolyású afrikai vírusbetegség, A válasz. A kaktusz, jó, hogy beszültek-e. De most másik. Várj, még hallgass meg a három opciót. Mert úszik a lenne, ezért. Ez volt az A válasz. Az, hogy a B, hogy Vilmányi Gábort, aki szintén kim volt a Manhattanből, lenyomta Skanderben, a szálloda bárjában, ez a miközben egy hát fekete afrikai zongorista, jó, fehér smokingban játszotta a Corcovádót. Vagy a C válasz, amikor elment az összes embertől, akivel együtt volt, és két órát kvadozott. Nagyon komoly, hát az A válasz egyértelmű. Melyik volt az A? Az A válasz. Melyik volt az A válasz? A amikor, nem a kaktusz, amikor megérezted, hogy beteg vagy. Nem, sajnos nem az A válasz volt. Egyébként nem is, nem volt közte. Jó, mindegy, a legnagyobb élmény a Blackjack volt, de adjuk oda a CD-t. Köszi itt a lemez is. És csak Klinszky Gábor fotózta, ez egy igazi fotó. Hogy hívták a lányt? Egyben egy iparmi fészeti alkotás is. Igaz? Parancsol? Satinak hívják a lányt, igaz? Igen, elmegyem műsort vezetni. Adjátok át helyettem is. Pusztíjuk, jó? Szia, szia. Köszönöm. Szevasz, öregem, gyere, beérte majd, vagy valami. Öregem, itt lesz a 8-8-ig, itt lesz a reggel 8-ig, este 8-ig, itt lesz a portán. Hogyha este mersz jönni, akkor van itt egy csávó, aki lopakodik a házba, és kettő csávó van, az egyik nagyon halkan jár, és egy kötőtűvel hátulról átszúrja a szívedet. A másik egy kutya. Hátulról, nem sose lett volna, nem érzel semmit. A másik pedig egy farkassá változik. Másik meg nagyon-nagyon csúnyán széttép. És sokkal közben. Jó, figyeljetek most, akkor ne tegyem, de tartsam mi. Így van, pontosan. Király vagy. Szevasz. Szia. Egy gyakori nyertes, látod, Saci? Ilyenek vannak itt. Addig is. Nozasztom. Vidám helyezés. Nem. Jó, nem? Jó, abszolút. Ugye ez a diszkogömb? Bocsánat, tükörgömb. Mindig elrontom. De csak mi tudjuk. Mindig elrontom. De azért, mert rocker vagyok. Hirtelen adás szünet áldva, nem sokára jön nekem a kívánságaink, azt a bizonyos. És aztán tűnti az a gyerekek, és is vagyok. Na nekem még van dolgom, ugye? Jössz, majd szintézkedsz, pecsétesz. Laci, nagyon túlhajszolod magad, tényleg, nem kéne egyik meloznod. Gyorsan öregszel. Igen. Igen. A gyerek vezzeg. Az a gyerekkel még lenyomok minden reggel egy olyan 100-150 fekve. Az jó. Kell. Ja. kimentek a Rolling Stones koncertre. Nem, egyébként mindenki udvariasak voltak, és kiment mindenki szavazni SMS-en, ugye? 20-20-20-20-20. Elment az OHRGBK. Bizony. És itt maradtunk egy gyönyörű nővel, aki férjes asszony, tehát eleve egy dilemmát ad föl nekünk, ugye? Lendületből. Hogy ilyen korán megházasodtál? Már még milyen gyerek? Korán? Hát, hogy fiatalon. Nem jött még. Hát ez relatív, hogy fiatalon. 25 éves voltam, ha jól emlékszem, igen, éppen, hogy csak. 25? Egyik esküvőm 24, a másikon 25. Hogy... Miért volt kettő? Mert volt egy polgári, meg egy templom. Mert milyen templomba volt? Református. Hol? Pasa. Pasariti tér? Pasán. Igen, pasán, igen. Tudunk. Igen, igen, igen. A Pasán volt a református. Nem, hogy nemrég egy másik kedves esküvőnek adott ugye helyszínt otthont. Igen, igen, igen. Mégpedig? Mégpedig Kriszti Törlington. és minden ellenkező híresztés ellentétben Steven Tyler. Fogadott egymást igen. A körök hűséget a papa eddig szemmel. Nem, a Steven volt az? Nem. Nem. Azt hittem, ő baptista, és ezért azt hiszem nem voltak hajlandóak a Pasán. Nem bizony, a Pasán esküvő. De nem az volt, hogy... Pasa azért rugalmas egy. Hogy jött ez? Hány évig voltatok előtte együtt? Bő másfél, szűk kettő, ahogy tetszik. Aha, bő másfél, szűk kettő. Hát akkor ez így gyorsan jött, nem? De várjál, ez olyan, hogy mondjam, gyerek? Után, vagy... Kérdeztem, már nem voltál még, amikor igen, mondtál. Én egy örök gyermek vagyok, de nem. Nincs gyerek. Nem gyerek. Nincsen még. Aha. És terve van véve, vagy inkább hát jobb lenne, hogyha manapság már férfiak szülnének? Nem lenne jobb. Ez úgyis az a férfiak legnagyobb frusztrációja, hogy nem tudnak szülni, úgyhogy ezt nem is akarom nekik átadni. Ugye, Bobi? Most még nem döntött el, hogy puncia vagy fütyie lesz, úgyhogy... No, fiú leszel. Csak azért kéne neki, hogy mondjuk ezt a mi is fiút szeretnénk. Igen. Igen. Ilyenkor mindig este vissza kell tenni egy folyadékba a gyereket. Megtességesen neveljük, ugye. Van kívánságod? Mi a kedvenc zenéd? Nem a gyerekbe szokták a folyadékot tenni? Bejöntés formájában, persze, természetesen. Saci, mi a kívánságod? Milyen értelemben? Melyik zeneszámot szeretnéd hallani? Nosztalgiázunk, legyen Cure, Depeche Mode már úgyis volt. Cure? Na hát, az pont hát, nincs. Te. Tudtam, hogy ez lesz. Nem igaz, nem. Van Cure, természetesen. Van szám kívánságban. Kapjuk fel a hallgatót, hogy ne teljen eseménytelenül ez a pár óra, amíg... Halló, szia! Szervusz! Nem hallunk jól. Azt szeretném csak megkérdezni. Igen. Hogy mi ez a zene, ami minden alkalommal megy alattatok? Mert nagyon jó. Ez kérlek... ez a mínusz 8. A... igen, igen. A Concha Corderosa, mondjuk így. Tényleg ez? Igen. Ismered ezt a számot? Sokat hallom itt. Ja, persze, mert rajta van a Summer Hits Ibizán. Ja. Mi? 98-asan, na, igen. Az a neve, hogy minus, tehát mínusz 8. De te nem mondasz igazat. A mínusz 8 ide van írva elém. Most mit, hogy bizonyítsam be az Isten szerelmére? Hát ide van írva elém. Rendben, megpróbálom elhinni, és... Mínusz 8 és a Concha Corderosa. De ez csak a szám címe, mínusz 8. Szívem, mint a Corvint. Lemezboltban mínusz 8-nak a lemezét keresd. Jó, van. Oké. Okay. Köszönöm a választ. Nincs hát, mit, szervusz. Csak aztán befaragunk, mint a Buddha bárral, tudod, hogy ez azt hittük, hogy lounge-ra megyünk a bedbe, aztán közben meg volt egy nagyon nagy kérdés. Ez miért nem? Úristen, de komoly volt. Daka. Melyik Cure számot szeretnéd? Gondolkodtam rajta, és a Close to Me-t szeretném. Ez csodálatos. Isten, és egy bőrstöntés. Ez a világ egyetlen világszínvonalú rádiója, ahol adottuk meg a hallgatókat tapasztalatot, Close to You-ként van. Ez. De akkor is jó. Így vagy úgy, ez nagyon jó szám. Szemszög kérdése. Dobra és Aroltának nagyon szépen köszönjük, hogy bejött itt az öt csillagos találkozásokba. Lesz még nekünk is egy kívánságunk a szám után, és aztán búcsúzunk, és következnek a mi kívánságaink. Illetve azok a kívánságok, amiket sokan kértetek SMS-en, és most egy átlagolt végeredményt közlünk. A magunk szerény eszközeivel. Igen. Ti pedig addig is szavazzatok, ha már ennyire kinyaljuk a seggeteket. Boldfolio.hu-n. Már elnézést. Már elnézést. Ma bocsánat. Ma bocsánat. Szervusz, Sarolta. Másfél órátok van. Szevasz. I've made it hours for this. I've made myself so sick. I wish I'd stay.